beállok én is a torna sorba, hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet. Álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem és megtaláltam. Szabad egy hely és leparkolnék, veled az időben eltévednék, de tudom-e majd.